To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 lutego, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany przepisów dotyczących wycinki drzew nie wyklucza minister środowiska. O ile jest jakaś luka prawna w ustawie, bo być może taka jest, to trzeba ją rzeczywiście naprawić. Krakowskie pielęgniarki domagają się podwyżek. W proteście na godzinę odeszły od łóżek pacjentów. Liderka francuskiego Frontu Narodowego Marine Le Pen odmówiła założenia muzułmańskiej chusty i odwołała spotkanie z wielkim muftim Libanu. Minister środowiska nie wyklucza nowelizacji przepisów dotyczących wycinki drzew na prywatnych posesjach. Wczoraj o konieczności zmiany ustawy, która weszła w życie 1 stycznia, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podczas wieczornego spotkania z warszawskimi działaczami partii lider Prawa i Sprawiedliwości miał skrytykować resort i powiedzieć, że potrzebna jest zmiana przepisów, ponieważ jak zaznaczył w tym prawie widać lobbing. Tak do tych słów odniósł się w Polskim Radiu 24 minister Jan Szyszko. Pan premier Kaczyński jest człowiekiem, który naprawdę wnikliwie patrzy na sprawy związane z prawem, jak również jest zdecydowanym przeciwnikiem łamania prawa, zdecydowanym przeciwnikiem korupcji i być może, że taki przypadek zaistniał, tym przypadkiem powinna zająć się prokuratura. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. A o ile jest jakaś luka prawna w ustawie, bo być może, że taka jest, to trzeba ją rzeczywiście naprawić. Ekolodzy i samorządowcy alarmują, że odkąd przepisy weszły w życie w całej Polsce, na potęgę wycinane są drzewa. Ustawę krytykuje także opozycja. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że Platforma złoży projekt ustawy przywracający poprzednie zasady. Według nich zezwolenie na wycinkę musiał wydać wójt, burmistrz lub prezydent miasta. To, co zdarzyło się, czy dzieje się dzisiaj i jutro, wczoraj, w ciągu tych najbliższych dniach, tego już nie cofniemy. Będziemy musieli podjąć decyzję, która tę katastrofalną sytuację zatrzyma. Od 1 stycznia właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewo na swojej działce bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Domagają się podwyżek oraz dopisania rządowego dodatku do podstawy wynagrodzenia. Ponad 100 pielęgniarek protestowało w szpitalu imienia Jana Pawła II w Krakowie, bo obawiają się, że dodatkowe 400 zł zostanie im zabrane. Protestujące na godzinę odeszło od łóżek pacjentów. Chciałyśmy, żeby dodatki poszły do podstawy. Rządowy głównie, bo na inne to nie liczymy, bo podobno mają być w ogóle odebrane. 42 lata pracy i 2700 podstawy. Procedur za ostatnie lata przybyło tyle, a niestety przez 9 lat za to nikt nie płaci za każdą dodatkową procedurę, którą trzeba wykonać. Te środki są w budżecie szpitala. Chodzi tylko o to, żeby było w wynagrodzeniu zasadniczym, bo wtedy są bezpieczniejsze. A według dyrektorki szpitala Anny Prokop-Staszeckiej spełnienie postulatów dotyczących podwyżek mogłoby oznaczać kłopoty finansowe. Nie ma pieniędzy na podwyżki, bo albo stracimy płynność szpitala i damy podwyżki i będziemy w grupie tych szpitali, które są zadłużone i które czekają na oddłużenie. Albo rozmawiamy, myśmy cały czas rozmawiamy. To nie jest tak, że my nie rozmawiamy ze związkami zawodowymi. A jeżeli postulaty pielęgniarek nie zostaną spełnione, związki zawodowe zapowiadają zaostrzenie protestu. Lada moment, poznamy tytuł dzieła, które wybrali Polacy na tegoroczną odsłonę ogólnokrajowej akcji Narodowe Czytanie. O decyzji głosujących poinformuje w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą. Oboje uczestniczą w rozpoczynającej się właśnie uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Prezydencki minister Wojciech Kolarski podkreśla, że Narodowe Czytanie może zorganizować każdy w swoim najbliższym sąsiedztwie. Prezydent jest patronem, ale akcje tworzą sami obywatele. Tak, rok do roku przyrost miejsc, w których Polacy wspólnie czytali lekturę, był ogromny. To o kilkaset miejsc wzrosła ilość organizatorów. Biorąc pod uwagę wielką ilość głosów, które w tym roku padły w głosowaniu na lekturę Narodowego Czytania, również tegoroczna akcja będzie miała ogromny zasięg i będzie się cieszyć wielką popularnością. Narodowe Czytanie po raz pierwszy odbyło się w 2012 roku. Czytano wówczas pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Kandydatka francuskiej prawicy na prezydenta odwołała spotkanie z wielkim muftim Libanu. Goszcząca w Bejrucie Marine Le Pen odmówiła okrycia się chustą. Możecie przekazać wielkiemu muftiemu, że go szanuję, ale nie będę się zakrywała, powiedziała dziennikarzom szefowa Nacjonalistycznego Frontu Narodowego. Biuro prasowe wielkiego muftiego podaje, że informacje w sprawie stroju obowiązującego podczas spotkania z muzułmańskim duchowym przywódcą zostały przekazane odpowiednio wcześnie. Le Pen odwiedziła Liban w ramach kampanii wyborczej. Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 23 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

13 minut po 11 to nasza piosenka dnia, zespół Blond, Red Hat i 3 O'Clock. Pierwsze dziś urodziny. James Dean Bradfield z zespołu Manic Street Preachers. Prawie 20 minut po 11 i kolejne urodziny. 84 lata skończyłaby dzisiaj Nina Simone. Jeżeli chodzi o ptasie propozycje muzyczne, kilka dzisiaj nadeszło, rozważamy je. Natomiast to jest obietnica złożona wczoraj, czyli Jezioro Łabędzie, ale w dość dziwnym wykonaniu. Grał, ale nie śpiewał zespół Madness. A ten ptaszek przyleciał do nas dzisiaj. I am the little red rooster. Too lazy to crow for day. I'm the little red rooster, too lazy to crow for day. Keep everything in the farmyard upset in every way. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Watch out, strange camp people, little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. Ain't had no peace in the farmyard since my little red rooster's been gone. Kolejne ptasie propozycje prosimy przesyłać na lista.osobista@polskieradio.pl. Już prawie w pół do 12:00. I raz jeszcze urodziny. Krzysztof Jaryczewski kończy dzisiaj 57 lat. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany

knows that everyone knows. Everyone knows that rock and roll is cold. Everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit. Everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit. Współbohater naszej niedawnej płyty tygodnia, czyli Matthew E. White. Ładna piosenka, ale tytuł zawsze wzbudza nasz protest. Rock and roll nie jest, ale chłodnym gatunkiem muzycznym. W Państwa propozycjach na temat ptasich utworów czasami pojawiają się rzeczy tak oczywiste, że muszę uderzyć się w piersi, że sam na to nie wpadłem. Anita Lipnicka. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice, powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. rzeką w tle. Nad nami kaskady gwiazd. Tasiek, za 19 minut będzie południe. To teraz Aretha Franklin w klasyku Bacharacha. A przed kolejnym utworem po Arecie znów będę musiał uderzyć się w piersi. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by, walk on by. Just make believe that you don't see the tears. Just let me breathe in private, 'cause each time I see you I break down and cry. Walk on by, don't stop. Walk on by, don't stop. Walk on by. I just can't get over losing you, and so it seems no kind of cheat. Walk on by. Walk on by. This foolish pride is all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when we said goodbye. Walk on by. Don't stop. Walk on by. Walk on by. Pani Emilia i pan Wojciech prawie równocześnie przypomnieli chyba absolutny klasyk polskiej ptasiej piosenki. Pan Wojciech Młynarski. W Bergeretta ballada kansona, bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los i dole zgotował nielekką, cienką gałą.